Book 2 47 47 الإعداد للسفر చిన్న ప్రయాణం కొరకు తయారవడం يجب أن نعبي شنطتنا నువ్వే మన సూట్కేస్ని సర్దాలి يجب أن لا تنسى شيئاً. ఏది మర్చిపోవద్దు. تحتاج إلى شنطة كبيرة. మీకు ఒక పెద్ద సూట్కేస్ కావాలి. لا تنسى جواز السفر. మీ పాస్పోర్ట్ని మర్చిపోవద్దు. لا تنسى تذكرة الطيران. మీ టికెట్ని మర్చిపోవద్దు. لا تنسى الشيكات السياحية. మీ ట్రావెలర్ చెక్లని మర్చిపోవద్దు. خذ معك كريم واقي من الشمس. మీతో పాటుగా సన్ టాన్ లోషన్ని తీసుకెళ్ళండి. خذ معك النظارة الشمسية. మీ సన్ గ్లాసుల్ని తీసుకెళ్ళండి. خذ معك القبعة الشمسية. మీ టోపీని తీసుకెళ్ళండి. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ మీరు రోడ్ మ్యాప్ని తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ మీరు ట్రావెల్ గైడ్ని తీసుకుని వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ మీరు గొడుగును తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. ప్యాంట్లు, చొక్కాలు మరియు సాక్స్ని తీసుకోవాలని మర్చిపోవద్దు. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. تايلو بيلتلو مريو سبورتس جاكيت تيسكووالاني مرچيپوودو. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. بايجامالو نايت گاونلو مريو تي شيرتلني تيسكووادم مرچيپوودو. انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم. మీకు షూ, శాండల్ మరియు బూట్లు కావాల్సి వస్తాయి. تحتاج الى مناديل ورقيه وصابون ومقص اظافر. మీకు చేతి రుమాలు, సబ్బు మరియు నెయిల్ క్లిప్పర్స్ కావాల్సి వస్తాయి. تحتاج الى مشط وفرشات اسنان ومعجون اسنان. మీకు దువ్వెన, టూత్ బ్రష్ మరియు టూత్ పేస్ట్ కావాల్సి వస్తాయి.